مقدار د موضوع بیانوي چې په تقسیم سره او څومره سفر ویل مقدم له حسره دا درې قسمه ده منه ده چې هغه چې دوه حرفه حاصل کیږي په تقسیم سره بل هغه چې یو اسم حاصل کیږي بل هغه چې یو حرف ده درې قسمه چې په دغه موازی علاوه ده فإن كانت آخر زيادتان فآخر دقسم کې چې ارغل ترقیم یې شوی ده دوه زیادت دي یعنی دوه حرف ذکر في حكم الواحد في حكم الوكيل حكم الوكيل دمنا زيدة تامة عن في يوه واحد الوالا جهن في يوه واحد زايد ويبانا بس بيا زايد كم في وضاحة كمين فأسماء ومروانا فدا أسماء كميك إيغا مشاور كايدا ولي فدا أسماء فعلاء وزن شايفين أصل كو واسماء وزن دا عالم دا ببنت أبي بكر رضي الله بنين إيغا بلي بكر عمين أسماء فعلا په وزن کې دا همزه اصلي دي په دا هغه اسماء دا چې جمع د اسمون دي دغه چې هغه جمع چې جمع د اسمون دي اسماء ان اصل کې اسماء ون دی ټول ته اخري همزه کړو اعلان کړو یا غیر دانه سره نو ا دې موږ د پرګم مثال نه دی دغه چې موږ د ورځې دې تاسو ته دا هغه اسماء ان دی چې فعلا ون دی دا اولی نه همزه دی ولونه بدل دی اسماء من د خصوصن سره دی اسم صفاتي دی چې اسماء ان څه څه اذا الف ودا حمزه په داخل کې معنی ورکړي نو څه کلا ته په دې کې ترقیم کې داسه یا یس یا اسما څنګه وی یا اسما اندرانګه مروان تکای چې کوم نه یا مروال وی او حرف صحیح یا فاهر کې حرف چې کوي قبله مد عامه جن مدای په دا کې دا ضروري دی او هو اکثر من اربعه اخرت یوتی په تلور حرفنا ولی دا په دبن کې څه کله دا دوا کې مینا دي خو زه پتا نو دا دوا حرفینو حاجه کې اده کې پر انصاری نه دا ورکړې دي دا مثال خو یو ولې ګر دی لکه اسماء اهو د ولدا پاتې تر هین دوا ولا ته ویل دوا حاجه کې دي د دې پر اچ دا رفع مطابق کې دوا ولا وسه ودا دې دې معنا وا مشه رفع کوي چې اپا دا دویم کسن کی که پاکر که خرپ صحیح قبل آهما دا ویده دا دو مسالینه ورکنی دی تا خود فتانا لون دی پا نکتا کشتا منصور عمار عمار یا عماد ادریس دانگی دو تک تخو پاکر که خرپ صحیح قطعی که ریدو مخی جنه مادالا دا سه عمار پاکر که خرپ صحیح مخی جنه مادالا او پا تاویو خرپانا دوکی ادریس پاکر که خرپ صحیح مخی جنه مادالا یه واو علیف مسالینه ورکنی فصلا ده ترحين كده في وي يا منشو يا عمو يا ادري من ادري ده اذ دولة تابين دولة خرطين هذا الكيجي فدست ديك ده زكا فتوب من الاغا مظهورة ما قولها صدقا نفسي فسلت على الاسد وبلت عن الناس هملا ده وكرة مظهري ومتيان ده لوري ورزيني یار درم درمان دا کلیه نه کوم نه چا نه درم راو کوم غیر حمله ورو ته نو بهر تقدیر دا اسنه خدا ته لکه مزارای چې دا حضرت وو بیا دا نامه څه خاص ورې ما یاد څه ورې اسه دا څه راو دا دې کا حضرت وو دا ته کای ویني سره وکړه چې هو اکثر من اربعه حروف دا زکه وکړه کله په تلور غره پر راځي چې یو ته په اخر کې دا غره ته حاضر کړي دا څه راځنا اعتراض وکړه دی سامود نه اعتراض سامود څه ده په دې سامود کې په هر کې غره ته ځي قبل هم ده ښا څنګه لا ځوانه حل کی سامود څه کله څلور حل کوي نو کبدا چې دوه خبرې کې دوه حرفه نو بیا ا دې ته د فعلیه نه کلمات نه دي اپ د غواز کې دا نه ته ضروري ته په هر کې زیاده ثاني دا ولا دې کله فعلیه نه کا ما دو په تر اند وجه نه نه تواتن اپ اول نه کمن نو کله دا خود واخه ته ځي نو دا نو غواز نه دي سامه ده په حرفه نه او دې وجه نه ټول په دښتانه سره په دای تر ځات کې په تل ویل چې په هر کې حرکت دښې قبل او مدا و نو دوه خرته په خپل کې په حمد سره دا کې له خدای څخه په سوالات ومن باندې په هر کې حرکت دښې قبل او مدا دای او دوه خونه خبر کیږي جواب دی چې مراد په حرکت دښې سره هغه حرکت دښې پای چې اصلي وي په سوالات کې خو دا څه زائده ده نو دا خدای مړه کوي نه چې دا د پته باندې څه نه خبره ده یې دې کوم تاسو ځای دې وګورئ نه درته راغلی صحیح دی اصلي دا اعتراض چې اصلي دې ذکر کا نو دا خو دا قاعده منقوزه ده او مدعوونه په مرمیه منه او آخر پر تحقیق تا چی بھی اصلی کن نو ایس دا قیدہ لے سوالات انہوں نے اطراز بل تو اطراز ہے تو اوہی چی تحقیق ہے اصلی مرد اصل کفر پر تحقیق قبر احمد دا صحیح صحیح بھی کنا خر پر تحقیق اطراز ہے دا قیدہ لے منقضہ دو و مدعو انہوں نے لیکن پر مدعو ان کے لانے چکلا ترہیم دے دیئی و سب پر اللہ چکلا عالم مگر دیئی مفاہر کے اخر سے صحیح نہیں تھا لیکن اخر فیلت ہے صحیح ہمیں لائے یعنی کو ایک دائی جائی اس سے اخر فیلت نہیں یہ اصلی ہی صحیح تھی صحیح دائی کہ وہ علیسی نہیں اصلی سے دائی کہ پسیع اعلان کرنے رہا ہے مفاہر کے اخر سے صحیح نہیں تھا اب یاد و اخر فقط دیتی مجواب دادائی تو صحیح عام نے کہا حیقاتہ میں کہا حکم نہیں دا وہ چکلا پسی دلام کا لیمہ رکھا جاتا حکم نہیں لیکن کہ پر فیلت کی کلا پسیع اعلان کا لیمہ رکھا جاتا حکم نہیں تھا صحیح کی بھی لیکن کہ غالب پر صحیح کو کرے اس حالت میں اللہ پر کو نہیں ہے اعتراض ہے تو وہ جگہ پر اخر کے اگر پر صحیح کا بلا مادہ یہ مت تفصیل کرو اللہ حد کی دی دا کہ اگر من تو کو مختار نہیں ظاہر کہ اس صحیح کا بلا مادہ ہے دوانہ ہے جواب دا کا بلا مادہ جو ہے داود اگا کے مادہ دا ہے جائے صحیح مادہ دا ابی اور تو مت بل علی سے دا دا ان دا بھی لائیں دی وجہ نہ کرو بلا وإن كان مركبا فلا منادى اسم مركب وهو أغى منادى في تفاكي ترحم جائزة وزفل اسم لاحر وتر إن تروا دا أخيري خاصة لكي اسم لكي تدا جزء دا بلايام اسم كدا وطورو أو فور عروف كدا سير كاتب تاني لكتلو تاني كيوي تبر عريضة ما قبل كلماتا دا زولة دا بلايام اسم من عريض ما قبل تا عوال قول خوال مفرد له اسم لا تبتل له من عريض له ويأخذ يقولي مطيابا على بكو كنتويا يا أبا عليك وإن كان غير ذلك تغير بغي مذكورنا أغا مواجع نمي فحرف واحد نفتحين دراو يخرف لكي ذكا هم ينستا موجود بحوضة الأسفار فيوانا دي جيطا يخوضي في خذكا ولي دوتي ترى موجود نفسه ميوخ لكي يدور إبراهيم زيني عديد لك يا حارسك ويا حارسك وهو في حكم سابق ذاك في إذاس مسالاكو فكلاك تقمنا ذاك ترسم وطو وفاخر كوزنا حروف هذا الصلاة اشتاكيم خرطي فاخر كروغ هاي من جنب دے اخر صحاب ہے صحیح تین پاخر کے لوگ ہیں نو اگو اس حالات یہ ہے کہ دے ترجمہ عمر کے کی حالات ہیں کہنا تو اس حالات میں بس نو یہ ہے کہ پدا کے لائے استعمال ہے اس سے ہمارے اکثر دادائی کی منادا کی چطر ام وشن نو دا پا حکم دے اوے منادا کی شیئی کی جاتا ثابتا دے جامعہ اجزا کی ہیں یعنی کہ لکا تور قروس کے پدی کو موجود ہیں اگر پر حکم کرتا ہے مجھا مطلب کہ دا اس سیم خر تاخیر کے روائے دا اوپر اذا حالات بننے ہویا ہے کہ آمد سے دیکھا لئے انا المغضوب کا کل ملفوز دیکھا مغضوب دا سیر کا ملفوز دیکھا مغضوب کا ملفوز جی تو بیا خوئے دو حکم دائیر کہ لئے پر مانجے کلمی کے کسی مانجے کلمی کے کسی پاکے تغیر کے لئے نہیں جائے کما سے کم حکم ہی چاہ غالی نو پا یا حاری سکے ویسا ہویا ہے یا حاری یعنی لیکن کہ مغضوب کلام ملفوز ملفوز متبارکے دارو کو بیا مانج کے ہوگا فإذا حالات يأي تسكين المخصوص وهو في حكم ترجمة دا منا دا مغزوفة دا مغزوف من دا منا دا مرحمة جدو في حكم ثابت وحكم نئيغ منا دا كي أصحابك تثابتا يطلق في جميع أجزاء تقول أجزاء مجد على الأكثر في سنة فيقال يا حريب أي يا سمود يأي يرى يا سمود هو تقول إن سرى دار حضرت نفإذا حالات يأي لك يا سمود دا كي مغزوف تقول منصوص شام موجود تکل ملکوز تر نزدہ دا سر قدرہ کے تاہیر کے دار موجود ہے بچی اور دار موجود وقت جب قدر وہاں کے تاہیر نہ جائے لیکن تاہیر ہوئے تو کسی کے لئے تاہیر کے وائی اکمان کرے گا یا کاروا گیا ہے لیکن موجود تکل ملکوز تر موجود تکل ملکوز تر وہاں کو مانس کی داروا ہے وہ مانس کے سیوی قدر آگر سے آلیف ساکن لے کنا یا اس بدہ کے علاقے سے تو وہاں متحرم کر لیمتے آہ ہوئے تو ناگر ساکن نہیں مجھول آگر آگر سے کم آلیف سے آدھا سے کم حسوس کی وقد يجعل اسما براسه لا استغلال اقل ذلك كلا كلا لا من دام رحم اسم براسه ذلك اسم براسه دام ندو نعم فامغضوب نفيا منفيا معتبرا تفهمي امغضوب كلا كيف تقدر انت الحديث انا نفيا منفيا معتبرا اكل ملفوظ نفي معتبرا وكيف يجي الملفوظ هذا اذا ده ده اذا من دام رحم اذا خرج اخر لا روتي دي اذا انت بتفهم بكم على كوثر له حكم اصلي بل له حكم يحفل جنبي على اصل اصل على نظر نبي متنيري نو فيقال ولا سيدو يا حاوي بس يا ايلك مثال تدلت اجبار نبي فراوكي كأنا كده هو خاروتك اجبارين كفاخر كتير همونه دا مفرد مال فادو همونه مفرد مال فادو مجاله زمی نو داکی یا سمی بیگو دکا چه مغزد که نسیم منسیم که یکی بار دنو سراو که خو یا سمو پتا چم خو یا سمو که خواهو پا اخیر که دو غاد همکه دنه زمادو او دا کانون دا چه پر اسم که خواهو پا اسم تمکن که خواهو پا اخیر که نشکل ہے خبی اوی اگا وو پا یبدل اگا مکب زمان پا کسرا بزار هم اخاضر که دست بدار سیاسی یہ تو کنه موضوع کو اجباخ شنا تا جیت مان سکتا ایا کراوی کہ کوا متحرک مکہ بھی متو ہو تو پانی پر اس کو کہ مانے دل نہ وای سنتا مانے دل نہ خوا کا تو رس جن سکتے ہو اس واسطہ نہ کہ اخر اجبار نہ دل نہ حکم نہ نہ سکتے نہ